ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونور صدورنا وراحة قلوبنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بل أغلوا لا بكماله بل أغلوا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صل على محمد وعلى أصحابه وبارك وسلم. جغم ديوار أمة را كدارد چونت پشتیبان. چه ترس از موج آن کس را که دارد هم مثل هم تو کشتیبان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جغم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. جغم از موج خسرا که دارد چون تو پشتیبان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. در آخرین جمعه ماه صفر سال 1432 هجری برابر 15 روز بهمن ماه سال 1389 شمسی قرار داریم. در هفته‌ای که گذشت روز سه‌شنبه 12 برج 12 بهمن ماه سال روز بازگشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بعد از سالها در بیرون از میهن و وطن مألوف گذراندن به کشور عزیز بود یکی از بزرگترین تحولات قرن بود که اتفاق افتاد و آغازین روز دهه فجر بود که الان هم در این دهه قرار داریم. تجلیل و قدردانی و تداعی این روز بر همگان و هر ایرانی امری طبیعی است. جایی که ما مسلمین وظیفه داریم از نعمتهای خداوند متعال قدردانی بکنیم و سپاس گزار نعمتهای خداوند باشیم، تحولاتی که در این عالم در جهت خیر و منفعت اسلام و مسلمین اتفاق می افتد باید از نعم الهی بدانیم و سپاس شکر آن را طبق اون نعمتی که نوازش شده از طرف خداوند متعال به جا بیاوریم. با تشریف آوردن امام به میهن اسلامی و بیرون رفتن شاه معدوم، این دستاورد معمولی و ناچیزی نبود که ما گذرا از کنار این موضوع رد بشیم. همواره قرآن عظیم این گونه نعمتهای الهی را که بر امتان گذشته بر پیامبران الهی وسیله اونها در مقابل طواغیت فراعنه و دشمنان اسلام به نفع مؤمنین اون زمان رخ داده در قرآن به عنوان نعمتهای الهی و ایام الله تعبیر کرده. به حضرت سیدنا موسی کریم الله علیه السلام خطاب قرآنی است که و ذکرهم به ایام الله، ای موسی، ای کلیم الله، ای نبی اولو العزم زمان، این پیروان خود را طوری رها نکن که به تدریج نعمتهای الهی را که در امور دین و دنیا شامل حال اونها شده فراموش بکنند و به گوشه فراموشی بسپارند. همواره اون روزهای الهی را، این روزهای تاریخی را برای تحولات بزرگی که به نفع بنی اسرائیل در زندگی اونها رخ داده، مانند غرقاب شدن فرعون و نجات یافتن بنی اسرائیل که مظلوم بودند همواره زیر چکمه های فرعونیان له می شدند و در حال توحش و روب و وحشت به سر می بردند، مورد تعقیب فرعون و فرعونیان قرار گرفته بودند، خداوند متعال به وسیله شما و قیادت پیامبری عظیم الشان و اولو العزم مثل شما اینها را از بردگی و غلامی چندین ساله فرعون و فرعونیان نجات بخشید و اینها وقتی که از شهر خارج شدند فرعون و لشکر فرعون به تعقیبشان پرداخت، اما خداوند متعال در جایی که به ظاهر راهی برای عبور وجود نداشت که به اون طرف برمند و از پشت فرعون هم داشت می رسید که ملحق بشود به شما و بنی اسرائیل را دستگیر کند و به سزای اعمالشان به عقیده خود به کیفر کردارشان برساند، حتی وحشت و پریشانی بنی اسرائیل را خداوند در قرآن نقل می فرماید در اینجا که قالوا یا موسی انا لمدرکون، ای موسی، تو به جای اینکه ما را ببرید به جای پناهگاهی برسانید، به ما نجات بدید، برعکس ما را بیشتر گرفتار فرعون کردید. اگر قبلا خشم و غضب فرعون و فرعونیان 50 درجه بود، حالا 100% شد که ما به عنوان فراریان فرعون از منطقه خارج شده ایم و اونک فرعون ظاهر است با لشکر خود و سواران خود ما را تعقیب می کند تا ما دستگیر بشیم، جلوی ما هم دریا قرار گرفته است که راهی برای ورود نداریم، وسیله و امکانات سواری بر دریا را نمی بینیم، تردیدی نیست که با این وضعیت ما دستگیر شدگانیم، چند لحظه دیگه ما دستگیر سربازان فرعون خواهیم شد و به سزای اعمال رسانده خواهیم شد. ولی ایمان انبیا را نگاه کنید، فاصله و بود مسافت و عظمت ایمان و یقین پیامبر و پیامبران را همواره در برابر غیر انبیا آدم وقتی مقایسه بکنه این گونه واقعات را بررسی کنه. موسی علیه السلام با بنی اسرائیل بر لب دریا رسیده، هیچ وسیله ای نیست که از این ساحل به اون ساحل عبور کنند، نه کشتی، نه قایقی، نه راهی، نه پولی، نه وسیلهی. فرعون هم پشت سر دارد میره سر که این ها را یکی یکی دستبند بزنه دستگیر کنه. ما یقین، قوت یقین و ایمان پیامبر سبحان الله، چون خدا فرموده که ای موسی شبان بنی اسرائیل را بردار و از این شهر فرعون خارج شو تا اینا نجات پیدا بکنند از زیر ظلم، شکنجه، چقمه های فرعون و فرعونیان. موسی علیه السلام فرمان خدایش را اجابت میکند و همین کار انجام میدهد. حالا که با این وضعیت ظاهری، نبود اسباب نجات در ظاهر، هیچ وسیله نیست برای نجات جز اینکه گرفتار فرعون بشوند، اما سبحان الله، قربان به ایمان موسی علیه السلام، قربان به عظمت یقین کامل و ایمان راسخ این پیامبر بزرگوار و نبی جلیل القدر که رسول خدا علیه السلام همواره از همه انبیا به عنوان تعظیم اسم می برد. یک روز یهودی شکایت آورد پیش رسول خدا علیه السلام، از یهود مدینه آمد به عنوان شاکی از دست یک صحابی، یک مسلمان، یک اصحاب جلیل القدر پیامبر که یا رسول الله این فلان صحابی تو من زده و سیلی توی گوش من زده محکم. پیغمبر فرمود که احضار کنید صحابی را. صحابی احضار شد، بازخواست شد. چرا یهودی را که در امان مسلمان هم هست، اهل ذمه هست، تحت الحمایه و تحت ذمه مسلمین زندگی میکنه، چرا به ارض و آبرو و جانش تعرض کردید؟ چرا سیلی زدید محکم تو منگوشش؟ صحابی میگوید یا رسول الله این جسارت کرد، این نسبت به مقام شما گستاخی کرد. موضوعی سخنی در بازار پیش آمد، من گفتم و رب محمد، قسم به پروردگاری که حضرت محمد علیه السلام را به عنوان پیامبر فرستاده. این گفت قسم به پروردگار موسی، من خشمگین شدم که پیامبر زمان شما هستید الان و ایشان اسم شما را تحمل نمی کنه و باز به اون صورت جواب می دهد و قسم یاد می کند. حضرت علیه السلام چه می فرماید؟ می فرماید که ای مردم، من از موسی علیه السلام، من بر موسی علیه السلام برتری ندهید، با اینکه پیامبر علیه السلام برتری. حالا چرا اینطور می فرمایند؟ رعایت حرمت هم لباس خود، همکار خود، پیامبر عظیم الشان الهی. و بعضی محدثان توجیه کردند که تا اون زمان بر پیامبر به صراحت گفته نشده بود که شما سید الاولین والآخرین هستید، از همه افضل هستید. بعضی گفتن پیغمبر میدانست، گفته شده بود، اما از راه فروتنی، از راه تواضع، و برای تعلیم فروتنی برای امت خود پیغمبر علیه السلام اینجور فرمودند. تواضع گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. باز دلیل هم بیان فرماید، وصف حضرت موسی را با یک توصیف مخصوصی، انداز ویژه‌ای بیان می‌فرماند. می‌فرماید من بر موسی علیه السلام برتری ندهید، زیرا در روز قیامت وقتی که سور، نفخه سور فنا دمیده می‌شود و همه مخلوق به عالم بیهوشی یا فنا می افتند و بیهوش می شوند، می میرند، دی اولین کسی که بیهوش خواهد آمد، موقع بیهوش آمدن من خواهم بود. اولین کسی که بیهوش می آید بعد از نفخه اولا، نفخه دوم وقتی که دمیده می شود بیهوش می آید، من هستم، جلوتر از همه بیهوش خواهم آمد. اما برایم جالب این است که میبینم چی میبینم؟ میبینم که حضرت موسی کریم علیه السلام جلوتر از من پایه عرش خدا را گرفته جلوتر ایستاده است و من نمیدانم، نفهمیدم که حضرت موسی اصلا بیهوش نشده، چرا که در دنیا در اون ظهور تجلی الهی که گفت رب ارنی انظر الیک، خدایا صحبت کردن با تو اینقدر لذیذ هست، اینقدر شیرینه، دیدار تو را دیدن چقدر برای یک مؤمن و بنده لذت بخش خواهد بود، خدایا می شود که دیدارت را به من بنمایی تا من نگاه بکنم؟ خدا من فرمود که لن ترانی، ای موسی اینجا در این عالم تو هرگز نمیتانی، ظرفیت در اینجا وجود نداره که تو من دیدار بکنی، و برای اینکه ثابت بکنم که تو نمیتوانی حالا در این عالم من ببینی، من شمعی از تجلی نور خودم را بر این کوه طور می اندازم، اگر این کوه توانست مقاومت کنه با همه توان و قدرت و ثبات، تو می توانی تحمل بکنی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، آیه قرآن، وقتی خداوند تجلی خود را بر کوه طور انداخت، کوه طور تکه تکه شد، پاره پاره شد، قسمتی گداخته شد، و موسی علیه السلام از این عظمت تجلی که بر کوه طور شده بود، موسی علیه السلام بیهوش افتاد در زمین، نقش زمین شد، از هوش رفت. حضرت می فرماند که شاید اینکه موسی علیه السلام یا اصلا بیهوش نشده مثل ما دیگران، همون بیهوشی کوه طور برایش از این بیهوشی کفایت کرد، و در عوض این اون بیهوشی خداوند ایشون را از بیهوش شدن در مقابل نفخ سور حفاظت فرمود. یا اینکه مثل ما ایشون هم بیهوش شده بوده، اما قبل از من که اولین کسی که بیهوش آمده ام، از نسبت به بقیه من بودم، ولی من دیدم که ایشون قبل از من پایه عرش گرفته با هوش و حواس کامل ایستاده است، یعنی ایشون هم بیهوش شده، پس معلوم میشه که قبل از من ایشون به هوش آمده، و این قبل از من به هوش آمدن، از بیهوشی در آمدن، خود این یک برتریه، یک فضیلته، یک ارزشه. پیغمبر علیه السلام یک ارزش جزئی را که حضرت موسی علیه السلام داره اینجا مطرح میکنه تا مردم به جای اینکه نسبت به یک پیغمبر خدای نکرده بدبین بشوند یا شبهه ایجاد کنند، عظمت و برتری اون نبی را مراعات بکنند. نسبت به همه انبیا عادت مبارکه همین بود. یک بار نسبت به حضرت یونس علیه السلام فرمود که مرا بر حضرت یونس برتری ندهید. گاهی واعظان در مرحله موعظه به اندازی واعظ میکنند که شأن بقیه انبیا را پایین میزنند، میخوان که مثلا تعریف رسول خدا علیه السلام را بکنند، پیغمبر ما چنین بود، چنین است، چنین خواهد بود، بقیه پیغمبران اینطور خواهند بود. این شیوه بیان را علما نپسندیدند. حضرت ثانوی رحمت الله علیه میفرماید عالم نباید طوری مطرح کنه مقایسه بین پیغمبران را که عوام الناس نسبت به پیغمبری بدبینی پیدا بکنند، چون بعضی ها فکر میکردن که یونس علیه السلام وقتی که ملت و قوم او ایمان نیاوردن، حرفش را نشنیدن، از اون قوم بیرون رفت و هجرت کرد و سوار کشتی شد که به منطقه دیگری برود. قرآن می فرماد فساهم فکان من المغرقین. حضرت یونس علیه السلام قصه طولانی داره، بنابر اون بحث نداریم، که به هر حال در دریا غرق شد و در دهان ماهی زندانی شد مدت ها، و بعد از آن خداوند متعال ایشون دعا کرد رب اینی ظلمت نفسی، خدایا مرا مورد عفو قرار بده. کسانی همچین صحبتی می کردن نسبت حضرت یونس علیه السلام که معاذ الله تنقیص و پایین زدن مقام حضرت یونس استشمام می شد، بوی گستاخی به دماغها می رسید. پیامبر فرمود که مرا بر یونس علیه السلام برتری ندهید. مقام انبیا را، حرمت انبیا را در هر مقطعی حضرت رعایت می کرد. موسی علیه السلام از که در چنین جایی، و همه انبیا همینطورن که اسباب منقطع است، هیچ راه و چاره از لحاظ امکانات ظاهری و دنیوی برای اونها و ملتهاشان وجود نداره، ملتها مایوسند، فقط پیامبرانند که با کمال امید بلکه با کمال یقین بر خدا، وعده های خدا استوار و محکم و پا بر جا ایستادند. وقتی که قوم حضرت موسی میگوید ای موسی تو نجات ندادی ما را، بیشتر ما را مورد غضب فرعون قرار دادی، حالا که ما را دستگیر کنه چیزی از ما باقی نمیمانه، همه ما تارمار خواهیم شد و گرفتار در دست فرعون، موسی علیه السلام با اون غرش پیامبرانه و از مراسخ و ایمان کامل که به صدای ایشان به همه اون سست ایمانان این قوت ایمان میبخشد، میفرماد کلا ان معی ربی سیهدین. هرگز این فکر شما درست نیست، هرگز نباید این فکر کنید که شما دستگیر میشوید به دست فرعون، چرا که درست منم میبینم فرعون داره میرسه، اگر خدا کمک نکنه به ما، راه چاره برای ما پیدا نکنه، فرعون ما رو دستگیر کرده، من هم دارم میبینم. از اینجا درف شما درسته، ولی چون خدا به من وعده نجات داده که من نجات پیدا میکنم، شما هم نجات پیدا میکنید چون هم رکاب من هستید، هرگز این فکر را نکنید. این حرف شما حرف درستیه که شما به دست فرعون دستگیر میشوید، شما گرفتار میشوید، زیرا این حقا من یا ربی، پروردگار من با من هست، معیت الهی با من هست، خدای من با منه. مقام معیت الهی یک مقام ولایت بزرگی است برای اولیای مادون انبیا، چه برسد به پیامبران عظام که وقتی که معیت اونها مطرح میشه شکل دیگری داره، انوارش چندین برابره. جا مقایسه کنید جریان غار ثور را. پیغمبر علیه السلام با ابو بکر صدیق در غار ثور قرار میگیره، کافران با اون کسی که رد پاها را میگیره و میرسانه همراه تا دم غار اونا را میبره. دم غار استادن هاجواجن حیران، غار که همینه. اون دلیل و راهنما هم میگه که پاهایشون تا اینجا هست آمده، این دو نفر تا اینجا آمدن، پیغمبر علیه السلام و ابو بکر اینجا آمدن. همه بی ریشش میخندن، همراهان کافران قریش مشرکین میخندن، میگم که ای بابا ما عجب اشتباه کردیم که این همه مدت تو را بهترین راهنما، بهترین ردگیر، بهترین مثلا قیاف و کسی که رد پاها را نشانشو بلده و فراری ها را میتونه ما را راهنمایی کنه تا دستگیر کنیم، اما انقدر کور شدی تو که اگر تو این غار کسی میرفت به این زودی ها، این مثلا نه دیشب و دیروز و امروز، اگر یک هفته قبل، یک ماه قبل هم اگر کسی اینجا رفته باشه، بس این درخت که رویده اینجا دم غار، کبوتر که آشیانه درست کرده اینجا، چقدر مدت میگذره تا کبوتری آشیانه بر درخت درست کنه دم غار؟ این درخت نه تنها درخت رویده دم غار که راه نداره کسی داخل بره، آشیانه کبوتر بر روی این درخت آماده و درسته و تخم گذاری هم شده، کبوتر تخمهاش تو این آشیانه میگذاشته. عنکبوت تار خود را تنیده است اینجا، اینا که صورت گرفته؟ مردک چی میگی دیوانه؟ من که دیوانه نیستم، من مطمئنم اثر پاها تا اینجا رسیده، دیگه بقیهش من نمیدانم. حالا اینکه چرا نتوانستن نگاه کنن از داخل، ابوبکر صدیق رضی الله عنه با آرامش میگوید یا رسول الله، ما اضطراب داره به خاطر پیغمبر علیه السلام، میگوید یا رسول الله کافی سینا اینا که ایستادن بالا بالا نگاه میکنن، درخت نگاه میکنن، سرگرم درخت و آشیانه کبوتر و تار عنکبوتن، کافیست اینا یه ذره چند لحظه به طرف پاهای خود پایین که دم غار، دهانه غار روی زمینه، کسی که میخواست غار ثور بره ما هم رفتیم الحمدلله داخلش، اونجا باید زانو به زمین زد، دستها را بر زمین گذاشت، سر را جلوتر باید در غار داخل، غار حرا برعکسه، کسی که میخواد در غار حرا بره اونجا اول با پاها را باید از بالا پایین کنه توی غار بره، وارد غار بشه. یا رسول الله اینا کافیست نگاهی به طرف پاهای خود بکنن، من تو را میبینم. ناراحته که پیغمبر، من کشته بشم فدای پیغمبرم، اما باد داغی گرمی به وجود نازنین پیغمبر نخوره نرسه. پیغمبر چی میفرماید؟ همون معیت و خدا، همراه بودن خدا را که حضرت موسی اونجا اعلام میکنه به بنی اسرائیل، اعلام میکنه برای ابوبکر صدیق و خودش، اما انداز بیان خیلی متفاوته. موسی علیه السلام میگه که ای مردم نترسید، چرا که ان من یا ربی، رب من با من همراه است، نه با شما. شما اون شایستگی ندارید که با خدا باشید، در معیت الله باشید، ولی چون من با خدایم، خدای من با منه، و من سرپرست شما هستم، شما به توفیل من نجات خواهید یافت. از کجا به چگونه نمیدانم، ولی مطمئنم که ما را خدایی که دستور داده اینها را شبانه ببر از دست فرعون یا نجات بده، اون خدا ما را از شهر خارج میکنه، در کنار ساحل گرفتار فرعون میکنه. رسول خدا به ابوبکر صدیق در اون لحظه استراب که دشمنان مبادا پی ببرند و پیغمبر خدا علیه السلام را دستگیر کنند، من که فدای پیامبر تکه تکه بشم برای پیامبر علیه السلام. قبلا عهد کرده، روایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام موجوده در کتاب تفسیر ایشان موجوده، لیلة المبیت واقع معروفیه در اصطلاح عزیزان ما، در تفسیر امام عسکری صدوق نوشته که ابو بکر صدیق پیغمبر گفت ابو بکر با من قرار هجرت کنم، گفت از صحبت یا رسول الله، من که طبق وعده که شما فرمودید، من گفتم من هجرت میکنم، قبلا فرمودید نخیر صبر کن، من هم هجرت خواهم کرد، تو با من همراه بشو. حالا که وقت هجرت به شما رسیده، اجازه داده شده، من یادآور اون وعده همراهی تو میشوم که من با تو همراه بشم. طبق اون روایت صدوق در تفسیر امام عسکری میفرماید که ای ابو بکر شاید کشته بشی، همراه من بشی شاید کشته شدید، شاید مورد ظلم و ستم قرار بگیرید. اشکها سرازیر می شود، اشکهای ابو بکر صدیق، می گوید هل انا و اهلی و مالی الا فدان لکه یا رسول الله، جان مال اولاد همه چیز من قربان تو هستند، به تو آسیب نرسه، من تکه تکه بشم برایم افتخاره. پیغمبر علیه السلام می فرماید که خدا قلبت را دیده، واقعا ابو بکر خدا دانای راز و بیننده دل هاست، خدا دل تو را دیده که حرف دل و حرف زبان تو یکیه، به همین خاطر مقام تو را با من چنان نزدیک قرار داده که سر اینقدر اهمیت داده تو را نسبت به من که سر نسبت به جسد یک انسان چقدر اهمیت داره، یا چشمان سر یک انسان با در وجود او چقدر دارای مقام اهمیت هستن. تو مانند به جای هر دو تا چشم منی، تو به جای سر من از جسد و وجود منی. این در روایت کتاب تفسیر امام حسن عسکریه رحمت الله علیه. اونجا وقتی که حضرت ابوبکر مسترد میشه برای کفار، اگر نگاه کنند پیغمبر را خواهند، پیغمبر میفرماد لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. در قرآن فقط از دو غار صحبت شده، یکی غار اصحاب کهف، یکی غار ثور مکه. نام غار برده شده، در اونجا اسم کهف برده شده، کهف را هر کس نمیدانه، ولی کلمه غار بلوچ هم میدانه که غار یعنی چی، فارس هم میدانه یعنی چی، عرب هم میدانه یعنی چی. وقتی که این دو شخصیت عظیم در غار بودند، خدا نصرت کرد او را در برابر همه لشکر مشرکین مکه. اذ یقول لصاحبه، زمانی که به یار خود میگفت، در تمام قرآن به هیچ کس یار پیغمبر به این تعبیر قرآنی گفته نشده به جز ابو بکر صدیق. از یقول لصاحبه، زمانی که پیامبر به یار خود، همراه خود، همسفر خود، دوست خود میگوید لا تحزن، نترس. برای ترسیدن دو کلمه معروفه در عربی، لا تحزن لا تخف، خوف حزن، فرق اما فرق دارن. خوف ترسیدن بر جان خود و مال خود اولاد خوده، حزن ترسیدن بر خود نیست، بر اطرافیان خود، بر دوستان خود، بر کسان خود هست. این میگن حزن، فرق داره. خداوند تصدیق میکنه که ابوبکر از کشته شدن خود ترسی وحشتی راه نمیداد به فکر و قلب خود. اگر ایشان پریشان بود، مضطرب بود، به خاطر وجود نازنین پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم. لذا پیغمبر هم میداند که ابوبکر به خاطر من در اضطراب و بیقراری است. میفرماید، نمیگوید لا تخف، کلمه خوف، میداند که خوف بر خود نداره، آمادگی داره برای قربان شدن برای من. میگوید لا تحزن، بر من غم نخور، پریشان نباش. چرا؟ که ان الله معنا. ببین اونجا لا تحزن به اعتبار عربیت صرف و نحو صیغه مفرد مخاطبه. غمگین مباش به یک نفر میگن، اما روال این بود که بعدش هم میگفت که ان الله معی یا معک، چرا که خدا با تو هست، لذا نترس، خدا با من هست. اما پیغمبر میفرماد لا تحزن ان الله معنا. موسی علیه السلام فرمود ان معی ربی، رب من با من هست، با شما نیست، شما تابع من هستید، خدا به خاطر من شما را نجات میدهد. اما اینجا رسول خدا میفرماید به حضرت ابوبکر غم نخور بر من، برای اینکه خدا هم با من هست هم با تو هست. ببین تفاوت راز کجاست، خیلی تفاوت. به هر حال دیری نپایید که در اون عالم مایوسی که همه مایوس بودن به جز پیغمبر خدا که بر یقین وعده خدا یقین کامل داشت، دستور آمد از طرف خداوند متعال، اضرب بعصاک البحر، ای موسی کافیست عصایت را به سوی دریا، آب دریا اشاره کن، فانفلق. موسی علیه السلام انجام داد دستور خدا را، عصا را زد بر روی آب، فانفلق، دریا پاره پاره شد. فکان کل فرق کالطود العظیم، هر راهی دوازده راه باز شد و موجهای دریا بلند شدن مانند کوه ایستادن. در دنیا پیدا کنید جای موج بالا بیاد سر جا مثل کوه وایسته، اما خدا به هر چیز قدرت داره. موج دریا چون به امر حق شتافت، مولوی میگوید قوم موسی را ز قبطی واشناخت، دوازده راه باز شد، اینا عبور کردن. موسی علیه السلام گفت این راه، یلا بفرمایید، دوازده قبیله دوازده راه، یلا به سرعت رد میشید از دریا. رد شدن، اما موجها چرا ایستاده؟ راه هنوز بازه، خدا هنوز کار داره، با فرعون کار داره. فرعون که نزدیک رسید چون مدعی خدایی بود، اما میدانست که این حرفای دروغه، من در مردم فریب میدهم، شروع کرده اظهار غرور و فرعونیت خود. ببینید ببینید دریا را، دریا هم اطاعت من کرده، راه را باز گذاشته تا من این نوکران خود دستگیر کنم. دریا با زبان بی زبانی منتظر که منتظر فرعون بود تا ببلعدش بخوردش، می گفت که بیا نزدیکتر، بیا که می بینی با تو چه کارم کنم. اما می ترسید وقتی دید که اون اسبش با سرعت داره میره این مسیر را طبق معمول که حرکت داده بود، لگام را محکم گرفتن شروع کرد که وایسته. اما جبریل علیه السلام کاری کرد، اون قصه هست که جلو افتاد با یک اسب ماده اسبی سوار شد جبریل علیه السلام، جلوی اون اسب مست و نر فرعون را افتاد که دیگه مهار از دست فرعون در رفت و اون حیوانی که بر پشتش سوار بود به دنبال اون اسبی که ظاهر شده بود، مادیانی که ظاهر شده بود، مستانه راه افتاد تا بقیه اسبها لشکریان هم به دنبالش. وقتی که هر دو سر لشکر وارد اون گودال شدن، اون گودالها و راه های باز شده شدن، فرمان الهی آمد موجا دیگه مهلت ایستادن شما تمام شده، بخوابید روی هم دیگه. خوابیدن موجها بود و روی آب آمدن و زیر پایین بالا پایین شدن فرعون و فرعونیان. به محض اینکه آب دریا به دهان فرعون رفت، گفت که آمنت به رب هارون و موسی، من غلط کردم، گفتم خدایم، من به خدایی که فرعون و هارون و موسی علیه السلام ایمان آوردن رب سیلی جبریل علیه السلام توی دهان است، الان وقت عصیت من قبل، حالا ایمان میاری؟ این همه مدت نفرمانی کردی، این ایمان یأسه، این قبول نیست. مؤمن گناهگار باشه در چنین حالتی که مرگ به چشم بینه توبه کنه قبوله، اما کافر در چنین حالتی ایمان بیاره قبول نیست. بازم خدا فرمود به حرمت همین ایمانی که در این لحظه آورده اید، خودت که میمیری اما جسمت را سالها سال نگاه میدارم بدون شیمیا و کیمیا تا مردم ببینند، عبرت بگیرند که بشری، انسانی، ناتوان و بیچاره ای که خدا بهش اینقدر احسان کرده بود، اینقدر احسان داده بود، لطف و کرم کرده بود، قدرت داده بود، مال و ثروت داده بود، که خودش را فراموش کرد و به جای اینکه خود را بنده خدا بدانه گفت انا ربکم الاعلا، نعوذ بالله من ذلک. لذا این گونه روزها را ای موسی به این قوم خود یاد آوری کن که فراموش نکنند، قدردان باشیم، پاسدار باقی خون شهدا باشیم و قدردان رشادت دلیر مردانی باشیم که خود را فدا کردند تا ما در زیر لوا و به رق با رونق جمهوری اسلامی سرفرازان زندگی بکنیم. در دو جمعه قبل هم در به مناسبت حضور سرداران محترمی و استاندار اسبق این استان و مسئولین در اینجا به این نقطه اشاره کردم که خداوند به یاران پیغمبر می فرماد شما قبل از هجرت را وضعیت خود را در مکه به دست دشمنان اسلام مقایسه کنید و بعد از هجرت در مدینه، وذکروا ان انتم قلیل مستضعفون، بیاد بیاورید شما کم بودید، ضعیف بودید، خداوند شما را در مدینه جایگاه داد، عظمت داد، اونجا مورد شکنجه بودید، اما اینجا آقایی می کنید، پای تخت اسلام برگزار شد، از اینجا اسلام نشأت گرفت، شما آغا شدید بر مردم دنیا و بقیه یهودیانی که در مدینه بودند، در اطراف بودند، مشرکین بالاخره همه با فتح مکه اینها تارمار شدند یا مسلمان شدند، به دامن اسلام آمدند. پس بعد از اینکه انسان به نعمت میرسه معمولا چون گذشته های خود را فراموش میکنه، یک گدایی وقتی که به ثروتمندی میرسه میگوید که ای بابا من ابن جدن دارای ثروت بودم، اگر یکی یادآورش بشه میگه از این حرفا نزن، از این غلط ها دیگه نکن، به من میگید که من زمانی گدا بودم؟ اون قصه سه نفر شنیدید در حدیث آمده، در میان قوم های گذشته پیغمبر بیان کرد، نابینایی، کوری، کچلی و کسی که بیماری برس و پیسی داشت که مورد امتحان برای ما شما قرار گرفتن از طرف خداوند متعال، که چشم کور بینا شد، اون کچل موهای زیبایی پیدا کرد، آرزومندش بود، و اون یکی دیگه که هم بدنش در بیماری مهیبی مبتلا بود شفا یافت، و فرشته‌ای که آمده بود برای شفای اینها به حکم خدا به هر یکی از حیوانها، به یکی گوسپندی داد، بزی داد، به یکی مادگاوی داد، به یکی شتری داد، و اینها صاحب ثروت شدن. همه بیابان پر از اموال و احشام اینها شد. چندین نفر خدمتگزار، ساربان و شتربان و چراننده گاوها و چوپان گوسپندان داشتند که دوباره مورد امتحان قرار گرفتند. در حال ثروت و یکی از اینا در روایت هم تردید آمده، اما صاحب گوسپندان کامیاب شد، نابینا موفق شد که بینا شده بود، اما از اون دو نفر صاحب گاو بود، صاحب شترانی بود که اون گرفتار این ابتلا شد و از امتحان سالم در نرفت بیرون، مردود شد و دوباره گرفتار اون بدبختی قدیمی شد. وقتی فرشته، همون فرشته آمد به صورت همان انسان، گفت من یک مسافرم، آذوقه را تمام کردم، وسیله ندارم، راهم دوره، سفرم دوره، ظاهرم معلوم میشه از قرائن که صاحب شتر بوده که من با شتر سفر میکنه، نیاز دارم به یک حیوانی، این همه اموال را شما دارید، به من یه شتر عنایت کن برای رضای اون اللهی که شما را از گدایی و بیچارگی در آورد، اون بیماری شما را شفا داد، و امروز شما بر یک گروه آقایی میکنید، همه این ساربان ها میان پیش شما کرنش میکنند، آقا آقا میبین شما را، نوکر دارید، خدم و حشم دارید، به تو فعل اون خدا به نام اون یک چیزی به من بده تا به محل خود برسم. یک دفعه به جای دوتا چشمش که در آورد چهار تا چشم کرد، چشم غضب به طرف او. چه میگید مرد بی ادب؟ به من میگید گدا؟ به من میگید اونجوری بودم من؟ من وارث این مال و اموال و ثروت، کابرن ان کابرن، از آبا و اجداد خودم مالک این چیزا هستم، من که بیمار بودم اونطور که تو میگی. اون فرشته بود دیگه، برای احتیاج به چیزی نداشت، اما خواست خدا نشان من شما بده این واقعات را، پیغمبر بیان کرد ما عبرت کنیم. گفت که اگر دروغ میگی خدا تو را به همون حالت اول برگرداند. و فرشته رفت، دیری نشد که دوباره به همون مرض گرفتار شد، به همون بیماری مبتلا شد، همه مال و اموالش گزارش آمد، اینقدر از اموال تو، شتران تو مثلا از بین رفتن، این تعداد طوفان برد، این تعداد را آب غرق کرد، اون تعداد مردن، اونا تو مرض گرفتارن، هیچی باقی نماند. اگر انسان ناسپاس نعمتهای خداوند متعال باشه، یک آدم ضعیف وقتی به قدرت میرسه، ما شما همه ضعیف بودیم، زیر چکمه های شاه بودیم، زیر ظلم و ستم ها بودیم، با قیام این ابر مرد تاریخ، امام و بنیانگذار جمهوری اسلامی، این ملت به آزادی و استقلال رسید. حالا همون چیزی که اون روز عرض کردم که رمز پیروزی انقلاب توحید بود و وحدت کلمه بود، وحدت رهبری بود، رمز بقا و ادامه انقلاب هم همین است. اگر چنانچه از این اصول گذشتیم، خدا نکرده فراموش کردیم، به خود فراموشی رسیدیم، نعمت خدا، خدا نکنه که سلب بشه و بیچارگی بر ما و اهل مملکت و مردم ما بیاید. اون موقع بعدی ها نسل های بعد باز ما را نفرین خواهند کرد. بحث ما، وقت ما در همینجا تمام شد. من میخواستم بحث جمعه قبلی را با آیه کریمهی که باز خوانده بودم، این یه مناسبت 12 بهمن بود که عرض کردم، پس ما شما به یک روایت در آستانه رحلت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم. بر حسب تقویم فردا یکم ربیع الاول به عقیده خیلی از محققان، گرچه معروف دوازدهم نزد اهل سنت مشهور کردن که دوازدهم ربیع الاول وفات پیامبر، ولادت پیامبر هم هست، وفات پیامبر و از کار خدا بعید هم نیست، ولی محققان بر اثر تحقیقاتی که انجام دادن و روایاتی هم تأیید میکنه اونها را که رحمت پیامبر علیه السلام در واقع یکم ربیع الاول بوده و ولادت حضرت بعدن بیان میکنم که اینها معتقدن که نهم ربیع الاول بوده. هفته وحدت را در پیش داریم. در رابطه با حضرت عبدالله ابن زبیر هنوز خیلی مطالب هست، در منقبت ایشون، در شهامت ایشون، در شجاعت ایشون، در عبادت ایشون. معروف میگن در شجاعت، در فصاحت و بلاغت و فن سخنوری، در عبادت عبدالله ابن زبیر در عالم نظیری نداشت. در فصاحت حضرت علی مرتضی، در فصاحت و بلاغت و سخنوری و ابو بکر صدیق رضی الله عنهما در میان صحابه و بعد از اونها حضرت عبدالله بن زبیر هم که صحابیه، خودش صحابی، پدرش حضرت زبیر نه تنها صحابی که اشرت المبشرین بالجنت، با جناق رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه ام المؤمنین دختر صدیق اکبر ابو بکر صدیق همسر رسول خداست، اما خواهر بزرگش حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق زن طاقین، اون کسی که شب هجرت توشدان رسول خدا علیه السلام را، ظرف آب رسول خدا را با کمربندی که به کمر بسته بود، چیز دیگری نبود، این را پاره کرد در طولش و یک تکرا داد اون توشدان را بستند و همراه بردند و هموارش سه شبی که حضرت با ابو بکر در غار بود رضی الله عنه، حضرت اسماء و حضرت عایشه در تاریکی شب محرمانه غذا می رسانیدن اونجا. وقتی که عبدالله بن زبیر با شامیان با حکومت دمشق که بر مکه حمله کرده بودند و ایشان در مدت 6 سال خلیفه مسلمین بر روی زمین بود، حضرت عبدالله بن زبیر و یکی از اون خلفای برحق عبدالله بن زبیره، علامه سیوطی در تاریخ الخلفا می نویسه که مروان بن حکم ادعای حاکمیت کرد، حاکم بودن کرد در دمشق، ولی عبدالله ابن زبیر مسلمین با او بیعت کرده بودن این موقع، لذا مروان باقی از خلفای مسلمین نیست، مروان باقی بود. موقعی که مروان میخواست بمیره عبدالملک را ولی اهل خود قرار داد. ایشون اینجا می نویسه که عبدالملک هم تا حیات عبدالله ابن زبیر که بعداً به وسیله قشون او که سرپرستش حجاج بن یوسف ثقفی بود در مکه به شهادت رسانده شد، چنان که اشاره کردم در جمعه قبلی، عبدالملک بن مروان هم باقی بود، خلیفه نبود، خلیفه به حق نبود، متغلب بود، تغلب غلبه کرده بود بناحق. بعد از اینکه حضرت عبدالله بن زبیر کشتند، شهیدش کردند، دیگه عبدالملک بن مروان همه مردم به دست او بیعت کردن، دیگه اون حکومتش به عنوان یک حاکم حاکم تلقی میشه و الا قبل از در زمان عبدالله بن زبیر حکومت ایشان برحق بود، هم عبدالملک و هم پدرش مروان هر دو تا باقی بودن. نوشتند که در کمالات در جنگجویی، گفتم که پدرش از 10-12 سالگی در جنگ یرموک با خود برده بود، در مقابل 200,000 لشکر رومی 20,000 مسلمان با در بر اسبی سوار کرده بود که کارنامه زبیر را در اون جنگ به شما گفتم یک گوشه ای. و وقتی که نماز میخوان در سجده میرفت، چنان سجده طولانی میکرد که پرنده ها بر پشتش می نشستن. عبدالله ابن زبیر زمانی در مکه سیلاب عظیمی آمد، کعبه تا اون دروازه مرتفع و بلند یه دریا درست شده بود، دریاچه دور مطاف بیت الله، کسی جرأت طواف را نداشت. تا یک هفته کسی نمیتوانست کعبه را طواف کنه، فقط عبدالله بن زبیر بود که با حالت شنا کردن دور بیت الله طوافها را تکمیل میکرد، هر شوطی را تا 7 شوط میرساند و یک طواف کامل میکرد، باز ادامه میداد طواف کعبه را. باز نوشتند که یک روایت میکنند که راوی میگوید من خدمت ایشان رسیدم دیدم 100 غلام داره، 100 نوکر داره، هر یکی به یک زبانی داره، 100 زبان. عبدالله بن زبیر وقتی که صحبت میکرد با هر کدوم با زبان مادری خودش با فصاحت صحبت میکرد، در اسب سواری چنان دور دیده و مهارت یافته بود که بدون زین بر پشت اسب، در حالی که نه لغام داشت اسب نه زین داشت، در میدان مسابقه چابک میکرد اسب را، چابک میزد که اسب دستها را بلند میکرد، میپرید از زمین حرکت میکرد با سرعت. در همین حال عبدالله بن زبیر با چنان چابک دستی بر پشت اسب مینشست، میپرید بر پشتش مینشست و اون موهای گردن اسب را به جای مهار به دست میگرفت و اسب رانی میکرد، اسب دوانی میکرد، اونم طوری که بر پشت اسب هر دو پای خود را قفل میکرد و خودش را پیچ میداد از پشت اسب به طرف شکم اسب و به طرف شکم اسب دور میزد و پاهای خود پشت و بالا و پایین میرفت و سوار اسب میشد. شهسواریش تا اینجا داره. در زمان خلافت حضرت عثمان ذی‌النورین، عبدالله ابن ابی سرح لشکر همراه داشت 20,000 نفر برای جنگ بربرهای آفریقا را افتاد. در این جنگ، این جنگی رخ داد با پادشاه بربرها به نام جرجیر، طوری مطمئن بود برای پیروزی خود در مقابل مسلمان ها که پیاده راه می رفت، در میان قلب لشکر کفر 200,000 نفر و زنها کنیزها با پرهای طاووسی سایش می کردن، چترش می گذاشته بودن بر روی سرش، با ناز و تبختر می رفت. اعلام کرد جرجیر که هر کسی سر عبدالله بن ابی سرح فرمانده مسلمانان را ببره برای من بیاره، من 100,000 دینار طلا جایزه میدهم بهش و دختر خودم را به زنی او در میارم، به زنی اون شخصی که سر فرمانده مسلمانان بیاره. عبدالله بن ابی سرح ترسید از این وضعیت. حضرت عبدالله بن عمر بود، حضرت عبدالله بن زبیر بود، عبدالله بن عباس بود، عبادله، این جنگ میگن جنگ عبادله، برای اینکه میمنه و میسره یعنی بازوی راست بازوی چپ مقدمه پیشتازان لشکر، ساقه اونایی که پشت سر حرکت میکنن و قلب، هر لشکری 5 دسته هست، این 5 دسته لشکر را در عربی خمیس میگویم، مرکب از پنج قسمته، بر سرپرستی هر یک از این پنج دسته لشکر مسلمین یک نفر به نام عبدالله وجود داشت. لذا گفتم که جنگ عبادله، اونایی که نامشان با عبدالله شده میشه. حضرت عبدالله بن زبیر گفت عبدالله بن ابی سلام، فرمانده مسلمان ها، چرا میترسی خوف زده اید؟ چرا سعی میکنی پنهان بشی؟ گفت که این ظالم همچین جایزه مقرر کرده برای بریدن سر من و خیلی هم ممکنه برای این کار لشکرشون هم زیاده. گفت که مشکلی نداره، تو هم همین وعده را بکن، تو هم همین اعلان بکن که هر کس سر جرجیر را برای تو پیش تو بیاره 100,000 دینار جایزه میدید و همون دختر همون جرجیر را به زنی او میدید. از مسلمان هر کس این کار کرد. گفت آماده هم من اعلام کرد. عبدالله ابن زبیر یک نگاهی از پشت لشکر انداخت و برگشت. در روایت آمده به تنهایی، در روایت آمده گفت یه تعداد مسلمان با من همراه کن تا من دیر نشه که سر جرجیر را پیشت بیارم. چون حرکت کرد به طرف جرجیر، اول کسی گمان نمی کرد از این لشکریان زیاد، این مسلمان ها کم، ما چند برابر 200,000 نفریم، حتما این مرد که با این اسلحه درست داره میره جلو به طرف قلب لشکر، در وسط لشکر بود اون پادشاه کافر هم بربری، ولی فکر نمی کردن که یک نفر برای کشتن پادشاه ما میره. با این همه اینقدر دل و گرده داره، اینقدر جرأت داره، شهامت و شجاعت داره، فکر می کردن این پیکیه، نام رسامیه مثلا از طرف مسلمان. اما به محض اینکه نزدیک پادشاه رسید، پادشاه ترسید، دیدی که این مرد مسلحه، سوار اسب شد با سرعت فرار کنه، اما عبدالله بن زبیر مجالی نداد و با نیزه او را نقش زمین کرد و با شمشیر سرش را برید و با نیزه زد و نیزه را برداشت بالا، بر اسب سوار برگشت به طرف لشکر مسلمانان. لشکر جرجیر وقتی این حالت دیدن همه متوحش وحشت زده شدند و فرار کردند. همه لشکر متفرق شد، فرار کردند، تارمار شد لشکر 2,000 نفری از این وحشت این حمله حضرت عبدالله بن زبیر، و ایشان آورد سرش را بر روی نیزه جلو فرمانده مسلمانان عبدالله بن ابی سره انداخت، فرار داد. گفت این سر جرجیر. هر دو تا جایزه را دریافت کرد. کافران که فرار کردند، عده‌ای دستگیر شدند، اسیر شدند، دختر جرجیر هم دستگیر شد و از طرف فرمانده مسلمین به حضرت عبدالله بن زبیر داده شد، کنیز ایشان شد. 100,000 دینار را هم حاصل کرد. وقتی که به مدینه برگشتم، حضرت عثمان رضی الله عنه گفت که عبدالله بیا خودت بیان کن برای مسلمان ها چه کار کردی، چه شهامتی، چه شجاعتی بود که اینجوری انجام گرفت از شما. حضرت عبدالله بن زبیر قصه را، داستان را شروع کرد بیان کردن. حضرت عثمان دهانش را فقط نگاه میکرد. وقتی که مطالب بیان کرد تمام کرد، گفت که سبحان الله، ما فکر میکردیم عبدالله ابن زبیر تنها در شجاعت نظیر نداره، اما الان میبینم که در سخنوری و فصاحت و بلاغت و فن سخنرانی هم مثل جد خود ابوبکر صدیق نظیر نداره. و وقت تمام شده، حق دارن دوستان، من خودم گفتم که یادداشت بدید حتما. به هر حال این قصه هنوز در ابتدا و آغازشه و آیه کریمه که خوانده شد درباره رحلت جانگداز رسول خدا علیه السلام بود. من و شما و همه مسلمین کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله به عنوان داغداران برای فراق و رحلت جان گداز نبی عربی فلاح امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم باید ادامه دهندگان راه راستین رسول خدا علیه السلام و پیروان سنت رسول خدا علیه السلام باشیم. بعد بیان کردن جریان حضرت زبیر رضی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه، ما هدفی جز اینکه اذهان خودمان را روشن کنیم و اگر قبلا مطرح کردم الان مطرح کردم، هدف اینه که ما باید تقریبی فکر بکنیم. هر کس میخواد صحبتی بکنه، رسانه‌ای، روزنامه‌ای، مجله‌ای بنویسه، از رسانه‌ها چیزی اگر قرار باشه پخش بشه، ما در ولایت و حکومت ولی امر مسلمین یه سید و یک عالمی که فتوای حرمت اهانت به مقدسات و به اصحاب پیامبر را صادر میکنه، زنان رسول خدا صادر میکنه، زندگی میکنیم و باز با این همه از دستور ایشان، حالا دستور خدا، دستور رسول، دستور اولی الامر تخلف از همه بشه، چی باقی میمانه از ما به نام مسلمانی؟ ما باید همه تقریبی صحبت بکنیم، حرفهای ما در تألیف قلب باشه، نزدیک آوردن دلها باشه، حرف تفرقه، حرف تکفیر، همدیگر کافر گفتن، همدیگر اهانت کردن، مقدسات یک دیگر را به بعد انتقاد گرفتن، جز دوری دلهاست و فروغ و سود دشمنان مشترک فایده به ما جز ضرر نمیره رسانه. امیدواریم که همه ما انشاءالله در راه ایجاد وحدت مسلمین، ایجاد برادری بین شیعه و سنی و همه مسلمانان دنیا تلاش بکنیم، تلاشگر باشیم تا نصرت الهی پشت سر ما با ما باشه، حرکت بکنه با ما و ما در مقابل دشمنان ذلیل دنیا، استکبار بدبختی که در دنیا عنوان مستکبر ازش یاد میشه و ایادیش، سربلند و معزز و موفق باشیم و خاری و ذلت و زبونی از آن دشمنان اسلام و دشمنان قرآن و دشمنان دین مبین و شریعت مطهره و سنت ناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم نصیب اونها باشه و همه ما در تمام دنیا و مخصوصا در این کشور سربلند و سرخرو سفید رو قرار بگیریم و مسلمانان واقعی و بیرقداران واقعی وحدت و برادری و الفت و مودت و محبت باشیم. اگر این صحبت ها هم می شود، منظور ما جز پیشنهاد و احیانا انتقادهای سازنده چیز دیگری نیست و مطلبی که بوی به هم زده داشته باشه، بوی تفرقه داشته باشه، ما ازش بوی بد احساس میکنیم، متنفر هستیم و کسانی به این چیزها دامن میزنند که در فهم و عقل و اندیشه و خرد ضعیف هستند. خداوند متعال همه را جزء اولی الالباب، همه ما را جزء اولی الالباب قرار بده. آمین. کسانی که صاحب عقل و خرد هستیم از اونها باشیم و بیرقداران وحدت مسلمین اتحاد و اتفاق باشیم و ایام دهه فجر را گرامی می داریم و در حد خودمان سعی می کنیم که در این مراسم و در این تجلیل و قدردانی این ایام و یاد آوری نعمت الهی شاکر و ثناخوان نعمت ها و مداح الطاف الهی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.